Så, då kör vi om. Då kör vi vidare om fasta, tänkte jag. Jag har satt igång inspelning. Då börjar vi i Matteus, ska vi se, jag tror ni. Matteus 9. Och vers 14. Och då kan vi ju säga att i Gamla testamentet så finns det ju påbjudet att de ska fasta. I lagen så finns det att på försoningsdagen så ska man fasta. Och det finns också tredje Mosebok 16 står det att på den stora försoningsdagen ska man fasta. Men det var också tid av nöd, så fastade man som ett tecken på ånger och sorg. Så i Gamla testamentet så var det ofta ånger och sorg. Man klädde sig i säck och aska och så fastade man. Och så var det missmod över det. Så det fanns en fasta. Och då i Matteus kapitel 9, vers 14 så säger Johannes lärjungar, Johannes döparens alltså. De kom fram till Jesus och frågar, varför fastar inte dina lärjungar när vi fastar och fariserna fastar? Och Jesus svarade dem, bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. När nytt vin häller man i nya säckar, då bevaras både vin och säckar. Så här har man två liknelser för att förklara egentligen skillnaden på den gamla fastan och den nya fastan. Han pratar om att det kommer en ny slags fasta. Så fariseerna och Johannes lärjungar, de fastar utifrån lagen. Med all rätt, därför att lagen påbjöd att man skulle göra det. Men Jesus säger att de kan inte göra det. Men det kommer en dag då de kommer att fasta. Men den kommer vara på ett annat sätt. Det är ett nytt vin som kommer. Okay. Och det kommer komma i nya läglar. Så. Ja, lite tillbakenskomt till det. Från något annat land. Ja, bom. De vill att du ska ringa upp så de får pengar. Mm. Och sen står det också i Matteus 6, vers 16. Det är direkt efter när fader vårbönen. När ni fastar, ser då inte dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud, tvätta ditt ansikte. Så inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Och det är Jesus också som pratar om fasta. Och han säger inte om ni fastar, utan han säger när ni fastar. Så det verkar ju som att det är någonting som han förväntar sig av att människor ska göra. Så det är inte så att fastan har upphört efter Jesus, utan det verkar som att Jesus förväntar sig att vi ska göra det. Och det är ganska intressant att dra paralleller och skillnaden till när första Johannes brev kapitel 2 pratar om synd. Då står det om någon syndar. Som att det borde ni inte göra. Men om det nu skulle vara så att ni gör det. Ja, där, så det är inte när någon. Där är det inte när ni syndar, utan det är om. Men däremot fastan, då är det inte om ni fastar, utan då är det när ni fastar. Så vi borde fasta och inte synda. så när det är en ny fasta som påbjuds med Jesus. Det är alltså inte så att det är någon slags förtvivlande eller sorg eller längre. Och det är inte så att vi behöver försoningsdagen. Jesus har ju, han fullbordar i lagen, han uppfyller hela lagen. Så vi står ju inte under lagen på det sättet. Så fastan handlar om någonting annat nu. Och när vi gick tillbaka till det här Matteus 17 så får vi en liten hint om vad det handlar om. Det vi läste innan om den här, detta slag kan endast drivas ut genom bön och fasta. Ingenting kommer att vara omöjligt för er, sen har vi den borttagna versen då. Den sorten drivs bara ut genom bön och fasta. Och om man läser det och går tillbaka till grekiska så ser man att det syftar på otron och på otrossläktet. Och vad ska man säga, generna av otro. Och otron drivs ut genom bön och fasta. Hur kan ni göra det då? Vad kan fastan, liksom, hur kan den, vad är det som händer egentligen när vi fastar? Vad är det vi gör? För det konstaterar vi innan att det är ju inte så att vi liksom vrider om armen på Gud och säger okej, Gud, nu äter vi inte längre. Nu ska du ge oss det vi vill ha. Utan nu kommer vi fasta. Och Jesus själv, han fastade 40 dagar. Varför gjorde han det? Behövde han göra det för att få något svar från Gud? Eller varför skulle han fasta i 40 dagar? Och då har vi också en ganska tydlig, vad är det som hände efter hans 40 dagar? Och han blev frestad av djävulen. Men då är han liksom på något sätt så styrkt i sin ande. Så att han klarar av att stå emot djävulens frestelse. Och i hela Nya Testamentet så handlar ju livet med Gud om en kamp mellan anden och köttet. Att det är där kampen står, att köttets begär, det är det som lurar oss, det är det som håller oss tillbaka. Det är det som får oss att gå emot Guds vilja, det är det som föder egoism, det är det som får mig att sätta mig själv först i varje. Jag följer mina nycker, jag följer mina begär, jag följer liksom mina känslor. Och det är inte så att känslor är fel såklart, utan känslor är ju skapat av Gud och något fantastiskt, men de är inte till för att gå på. De är inte till för att leda oss, utan de är till för att följa våra beslut. När jag gör någonting som är rätt så får jag uppleva glädje. När jag liksom, jag fattar beslutet efter Guds sanning och sen får jag njuta frukten av mina beslut istället genom känslor. Och de flesta av våra känslor kommer ju kanske inte heller från Gud utan från fallet, Adams fall. Det finns mycket av det som vi känner och upplever som vi säger, men jag är sån och jag har så mycket känslor och så. Ja, fast det finns en plats att också en känsla för faktiskt befinna sig på rätt plats och komma i rätt tid. Vi behöver inte vara känslostyrda. Vi lever ju lärt oss i denna tid att verkligen följa känslorna. Mm. Och att verkligen, det ska vara så bekvämt som möjligt. Det ska vara, det är inte så mycket som ska vara jobbigt. Men i alla tider har det funnits en tid där det faktiskt inte har varit så bekvämt. Och då kanske det har varit lättare att inte följa känslor utan att styras av andra saker, som att man vet att detta måste... Alltså, nu är det så lätt att man bara, nej, men nu, detta blir för jobbigt. Nej, jag går inte dit. Klockan ringer nu, egentligen är det ju lördag, men jag behöver... Alltså, det ska vara så bekvämt och vi har det så mysigt. Och, ja, men, Så det är en väldigt svår tid för oss att inte följa känslor, och därför, som du kommer komma in på, så är ju fastan ett vapen där vi lär oss på något sätt, där vi får liksom rätt fokus. Ja, för det är det man känner ju också med, alltså som skilsmässor och sådär. Ja. Då är det alltid att jag känner inte. Nej. Jag måste, jag måste ju vara rättvis mot mig själv och mina känslor. Alltså så är det ju. Så det är så människor tänker och resonerar i de situationerna. Jag måste ju må bra. Alltså. Ja, och mycket där att kärlek tror man bara är känslor. Men nu känner inte jag detta för honom längre, så då är det inte något. Istället för att veta att kärlek är ju faktiskt absolut inte känslor. Utan kärlek är ju något som ett beslut man har fattat, och sen att jag faktiskt bara får ge ut. Det handlar inte om bara jag själv. Att jag ska hela tiden få en massa. Utan kärlek är utgivande. Däremot kan man få njuta frukten av kärlek. Av någon annans kärlek. Ja, man så kan, är det ju. Absolut. Det är fantastiskt att få bli älskad. Och det kan föra underbara känslor. Ja. Men det är inte... Det är inte det att ja. Och får inte jag känna kärlek, då är det, blir det inget bra här. Utan när man går in i ett förbund så förbinder man ju sig till att älska den andra. Mm. Inte att man förbinder sig inte till att så länge jag känner mig älskad av dig så. Men så det blir, vi har vänt på det helt. Det handlar om att, ja, vi ska prata om det en helt annan gång. Ja, det kommer vi in på sen. Det men, ja. Jakobs brev pratar också om att... om att just be tro, det handlar mycket om att be tro och inte tvivla. Tro utan gärningar är död, och han pratar om olika saker. Den som ni ber, men ni får inget därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på era egna njutningar. Och det är det vi pratade om innan också, att det finns, att be är jättebra, men det finns bra och dåliga böner uppenbarligen i Bibeln. Det är inte så att bara för att vi ber en massa så blir allting frid och fröjd, utan det finns en plats att be efter Guds vilja, lära känna honom och höra honom. Och jag tänker på, i detta med fasta också, så är det uppenbart att kampen står om sinnet och köttets begär, alltså mina begär är otroligt starka, och det är djävulen jättemedveten om, men det är också den här världens krafter medvetna om i form av marknadsekonomi, tänker jag. Reklam, man lägger ju 1 000 miljarder om året på reklam. Man producerar ingenting, utan det är bara, man bara lockar till människors begär. Man vet, kan jag kontrollera, kan jag komma in i deras sinne, så kommer de att lyda mig, så kommer de att köpa mitt. Det var väl någon, Michael Jordan tror jag det var, fick 1 miljard kronor eller vad det var för att göra reklam för Nike. 1 miljard, mer än vad alla de anställda tjänar tillsammans. Mer än vad det kostar att producera varan, lägger man på att visa upp varan. För man vet att får man människor att tro på varan, så kommer de att köpa den. Så det är ingen, det är inget unikt för Gud att han söker tro, utan det gör vi alla. Vi vill att folk ska tro på oss, vi vill att de ska ha. Men motivet där, det är ju egoism. Man vill bygga sitt rike. Man vill, ofta är det ju inte ens att man säger att produkten är bra, utan man bara visar upp en människa som är känd. Som bara, man säger liksom inte att det här kommer... Ja. Så, ja. Och det bästa förklaringen av fasta, vad den egentligen gör, har jag hört och tänker ge vidare här. Och då utgår man ifrån att människan drivs av 4 begär. Människan har 4 begär som driver oss till att göra saker. Och då är det... Jag ska skriva upp det, för detta är bra att minnas. Blir det konstigt med den datorn? Nej. Ingenstans. Hunger. Alltså hunger efter mat. Vi drivs av det. Och i vår tid så är ju... tippar över att vi har sånt överflöd. Så vi var nere i Etiopien. Vi fick bara 3 mål mat om dagen. Och det låter, vadå 3 mål mat om dagen? Det är väl ingenting. Nej, men gå igenom din dag. Se hur många gånger du faktiskt äter någonting litet under en dag. Och du har tillgång till mat hela tiden. Och man fyller på. Vi bara mättar det här begäret med mat konstant hela tiden. Det är någonting som i västvärlden idag har blivit jättestort. Och det finns... Vad är jag sugen på? Väldigt mycket. Och det finns 2 diken kan man ju säga i det. Det ena är att... frosseriet, buffé, ät så mycket du kan och extra erbjudande, ät 2, betala för 1 och vi ska liksom pressa i oss hela tiden. Vi har fri tillgång till godis, folk går och plockar liksom stora påsar lösgodis, de påsarna blir bara större och större för varje år, man liksom fyller på chipspåsarna, megapack och supermegapack och XXL. Och de största dödsorsakerna i princip i västvärlden idag, de grundar sig att vi äter för mycket. Vi äter fel och vi äter för mycket. Hjärt- och kärlsjukdomar. Som kanske inte alls finns i länder där man har brist på mat. Och andra riket, det är liksom späkningen. Att jag förvägrar mig mat. Ätstörning, liksom. Vi ska inte äta någonting. Vi ska avstå från det. Och så utgår man från ett ideal kanske. Man ska se ut på ett visst sätt och... Ja, men oavsett så får maten och hungern och maten fått väldigt stort fokus. Det är en väldigt stor drivkraft för människor på en eller annan. Och sen drivs vi av vår sexualdrift. Och det är också uppenbart att det är ju något som djävulen verkligen anspelar på. Med pornografin håller på att svepa in överallt genom internet och... Ja, internet framförallt. Och tillgången till det vad som helst, när som helst hela tiden. Så vi lockar människor till detta. Och får människor, som är otroligt stark drivkraft. Och sen är det, vad ska vi kalla det då? Strävan efter att få det materiellt bättre. Kan man säga. Materiellt eller även materiellt bättre makt. Att liksom nå lite längre, få lite mer, ha lite större inflytande, ha en lite högre position. Att komma lite längre, att inte vara nöjd. Det är också karriär i det ju. Ja, karriär, precis. Och pengar. Pengar också. Allt som har med, vad ska man säga, strävan. Det jordsliga. Va? Det jordsliga. Mm, kan man ju säga. materiellt bättre pengar. Det är liksom makt. Motsatsen till förnöjsamhet kan man säga. Att man är faktiskt nöjd och tacksam med det man har. Och man är till hela tiden har lite bättre. Hela tiden lite. Byta gardinerna en gång till. Det finns ju inget stopp. Jag tänker när man räknar pengar. Det finns ju aldrig ett tak. Utan har man 1 miljon kan man alltid få 2. Har man 1 miljard kan man alltid få... Det är man aldrig nöjd med. Man vill alltid ha mer. Och sen finns det en andlig hunger. En andlig hunger. Det finns någonting i människan som längtar efter någonting mer. Och vi kan se det genom olika tv-program, det övernaturliga, vi ser så här siare, spåtanter, tarotkort, och det finns en längtan efter nyandlighet och magiska stenar och någonting, det finns någonting inom oss som hungrar efter det. Men jag skulle säga att de här tre första, hunger, sexualliv och materiellt välstånd, eller vad man ska säga, längtan efter att få det bättre. Vi mättar dem så mycket. Så den andliga hungern behöver vi aldrig mätta. Alltså vi undertyger, den dövas på något sätt. Det gör att vi inte, de här tre sakerna gör att vi inte, man hör ofta människor säga, men jag har vad jag behöver, inte Gud. Jag har det bara som jag har. Gud behövs inte i mitt liv. Jag äter mig mätt och jag är gift och jag har liksom vad jag behöver. Jag har bara jobb och jag har, och så vidare. Så låter man istället, Man fyller istället de behoven istället för det sista. Och fastan, det den gör är att när du förvägrar din kropp mat och bara dricker vatten. Jag pratar om en vattenfasta där man inte äter någonting utan bara dricker vatten. Hur den dövar hungern, sexualdriften och strävan efter att få det bättre. Ju längre man fastar, så försvinner de begären mer och mer. Och vi pratar om bön och fasta. Alltså fasta tillsammans med bön. Annars kan det bli farligt. Annars kan det bli farligt. För, ja, vi kommer ju till det. Men i en period av fasta, så om det är så att det innebär att min andliga hunger väcks, då är det ju väldigt noga vad jag fyller mig med. När den hungern kommer. Då är det väldigt noga vad jag faktiskt stoppar in. Därför det finns en öppen väg in i mitt sinne. Som, ja, vi kommer dit. Jag börjar så här istället. Efter ungefär ett dygn av bara ren vattenfasta så försvinner sexualdriften. I princip är det inte intressant. Kroppen går in i ett sparläge och då är hungern viktigare. Då är sexualdriften, den prioriterar inte det. Man får liksom inte stånd som kille efter ett dygn ungefär. Man får... Det finns ingen... Ja, kroppen går in i ett annat läge där man inte kan prioritera det längre. Så folk som har problem och brottas med liksom ett missbruk i sex och med pornografi och så vidare, så kan det vara ett sätt att faktiskt slippa det. Att kunna dämpa det. Och det försvinner först. Det försvinner först, ska jag säga. Ja. Hungern är ju nästa steg. Och det, sen beror det på detta väldigt individuellt. Det är inte liksom en exakt tidplan som detta gäller. Men efter ungefär 3 dagar, för någon kanske 4, 5, 6, så är inte hunger jobbig längre. Man blir inte hungrig. Man dricker vatten och det räcker. I början är det ju en väldigt... Att hoppa över en måltid kan vara jobbigt ibland. Så vi är vana vid att mätta, blir hungrig, då måste jag äta. Jag vet när jag växte upp var tonåring. Om inte maten var klar rätt tid, jag kunde bli... Alltså jag kunde skälla ut mina föräldrar. Jag är hungrig, fattar ni inte, jag måste ha mat. Och trodde att någonstans jag har någon slags rätt till att vara arg för att jag inte hade fått mat. Eller var skyldig på att jag låg blodsocker nu, så därför beter jag mig så här. Ja, det hör man många säga. Jag orkar inte, nu har så låg blodsocker. För vi tror att vi måste konstant fylla på hela tiden. Vi tror nästan att... Åkte igen till Afrika så ser vi det. Har man inte ätit lunch, man kan inte ens jobba. Man kan inte göra någonting, man har ingen kraft kvar. Vi har liksom blivit så... Så vana vid att hela tiden fylla på med mat. Medan det inte alls är så. Det är en tankebyggnad mångt och mycket. Och en vana som vi kan bryta. Så hungern försvinner i princip helt efter några dagar. Då blir man inte hungrig längre. Då är inte den någon kamp. Då är inte den någon drivkraft i ditt liv. Däremot så frigör det väldigt mycket tid. För om man inte äter så behöver man inte handla mat. Man behöver inte tillaga mat. Man behöver inte diska. Man inte tänka på. Man behöver inte gå på toaletten. Men återigen säger jag, tillsammans. Du behöver kissa. Med vänner, och kissa behöver man. För det som händer i kroppen är också att kroppen går in i en reningstid. Rent fysiologiskt så är det ju ren läkeprocess för kroppen. Den avgiftar sig. Genom att bara få vatten så rensar den ut allting. Vilket gör att man börjar stinka ammoniak. Man andas skitäckligt. Det svettas kropp. Därför läser ju Bibeln. Jesus säger att när ni fastar, smörj er med olja. Liksom, se till att inte folk ser. Ta parfym. Ja. Ta parfym. Så det försvinner. Och i bön och fasta också. Som Jesus sa. Att var inte som hycklarna ställer och ropa ut. Eller se plågade ut och sånt. Utan nej, gå in i bön. Umgås med Gud. Och så söker ni honom istället. Så ber ni honom mätta era begär. Med sitt goda. Inte med det ni varna. Så småningom. Jag har aldrig fastat under så lång tid. Men de säger att det kan dröja typ 3 veckor. Så försvinner även successivt mer och mer det här längtan efter att få det bättre. Längtan efter att köpa den där också. Längtan efter att ytterligare karriär eller vad det kan vara. Så kan man döva den också. Och genom att tillbringa tid i bön och fylla på med Guds sanningar så lyckas man att faktiskt kunna lyssna in Gud på ett annat sätt. Det finns en andlig hunger. Detta kanske är förklaringen till att i fattiga länder, i Afrika och Asien, så finns det en väldigt andlig hunger. Det händer väldigt mycket. Man hör ofta om fantastiska mirakler under tecken som händer i de här länderna. Och kanske att det hänger ihop med detta. Att de mättar inte sina begär med allt det andra. Utan de är öppna för liksom, sin... En öppen andlighet är det där andlighet. På ett helt annat sätt. Men inte vi behöver det. Så om man då det... ser vi på i TV:n, vad är det vi hela tiden lockas av, tänker jag. Vad Satan vet. Ja, det är hunger, det är så mycket matprogram, det är så mycket bantningsprogram, laga matprogram, tävlingar, mat. Och det ska vara liksom, man ska gå in på varje detalj och det ska vara så mycket liksom, det är bara mat. Och det blir som religion nästan. Så man tittar på mästerkock, vi ser ju på det, vi tycker det är roligt så, men det blir helt absurt. Så man sågar mat för att den har lite fel textur här och nu skulle du behöva lite sötma till och så. Och tror man att det är en sanning att så måste mat vara, jag måste ha den mat annars duger det inte till mig. Det blir helt sjukt, det blir en sån avart på vad syftet med vårt liv är. Så det kan ta sig helt orimliga proportioner. Och sexualdrift har ju överdrivits totalt. Det har blivit helt sjukt. Och varje film du ser så är det ju rätt så mycket med sexualdrift. Alltså det är ju ovanligt att inte ha det i Hollywoodfilmer idag. Och det sista, materiellt bättre, pengar, makt, karriär. Det var väldigt många människor strävar efter. Ja. Så jag tänker också på... Ja, men hur djävulen förfalskar saker. Det som det finns någonting bara. För det är inte så att hungern är någonting ont. Det är inte så att sexualdriften är någonting ont. Det är inte så att materiellt bättre får det liksom att vad ska man säga, vidga sitt område att det är något ont. Det är ju inte dåligt i sig. Detta är inga liksom onda saker som vi aldrig mer ska hålla på med. Det är inte så att vi späker oss för att vi ska leva något slags överandligt liv där bara anden ska vara. Utan tvärtom så handlar det om att vi ska bara längta efter Gud och ska få tag i hans sanningar så att vi kan med dem gå ut i den här världen och göra det, leva det på ett sätt som Gud har tänkt. Där sexualdrift egentligen inte ska vara någon drift, utan där det sexuella livet ska vara något fantastiskt. Där det är någonting som till och med får förhärliga Gud. Där det får vara en bild av Kristus och församlingen. Där det får vara liksom något fantastiskt som man får göra istället. Och där det materiella bättre och sträva. Det är klart att vi vill inte att människor ska svälta och förgås. Det är klart att vi behöver lyfta den här världen att det får vara någonting bra. Men vi behöver få rätt perspektiv på det. Vi behöver börja hos Gud. Vi behöver fylla oss med hans sanning och leva livet, som vi sa innan, från himmelen till jorden. Och det är så typiskt, jag tänker också på det här med hunger och med bantningsprogram. Att djävulen försöker till och med ta fasta till sin sida. 5-2 fasta. Fasta 2 gånger i veckan så kan du gå ner i vikt. Så kan du leva tillsammans. Och så tar han bort bönen och så lägger han fastan till att dra folk till honom. Så ha mer fokus på dig själv. Titta på din kropp. Tänk på, och så tar han allting som Gud har gett till oss och försöker använda det till sin fördel. Så då får vi aldrig separera bön från fasta. Och då blir det något helt annat. Då blir det något helt annat. Och det kan vara lätt till, oj kolla, nu har jag gått ner 2 kilo på en dag här. Och nu har jag, wow, det här är jättebra. Och helt plötsligt så har jag helt fel motiv, helt fel fokus. Och då är det ingen mening att fasta. Då ska man börja äta igen. Därför då är man på fel plats. Jag har fastat, jag har gått ner ungefär 1 kilo om dagen. Bara rasar, men man går upp det direkt igen. Det är inget bestående. Tvärtom, kroppen när jag väl börjar äta, då suger den åt sig allting. Då tror den ju att, oj, för jag ska inte få mat på länge, nu gäller det att jag... Så det är verkligen ingen bantningskur. Det är verkligen inget man ska hålla på med för att gå ner i vikt. Utan det handlar om att man faktiskt vill lära sig att lyssna in Guds röst. Lära sig att hungra efter honom istället. Lära sig att driva med honom och låta honom befrukta en, om man nu vill ta det i sexualdrift. Låta honom komma in i en och så sin säd och befrukta. Man kan dra det här ganska långt. Låta honom fylla på med sitt goda. Och vad gör detta då? Jo, det gör det att jag börjar se Gud som den han är. Jag börjar se livet, jag börjar se problem, jag börjar se omständigheter utifrån hans synvinkel. Jag börjar, som att jag befinner mig i himlen tillsammans med honom och blickar på jorden. Och där kan tro födas. Där finns en plats där detta slag kan endast drivas ut genom bön och fasta. Otro drivs ut genom bön och fasta. Alltså, för alla de här hunger, sexual och materiellt bättre, det handlar om att jag ska prestera. Många lägen, jag ska skaffa mig mat, jag ska ha en fru, jag ska ha den bättre. Det blir som en prestation i det, men det här handlar om en tro och en förtröstan. Tänk inte på vad ni ska äta. Gud, han ger allt ni behöver. Titta på fåglarna, de liksom jobbar inte, de håller inte på och sliter, och blommorna på ängen, och Gud ger dem allt de behöver. Att vi får komma in i ett högre liv, ett helt annat liv, där vi får se Gud. Och leva bli av honom. Bli de som vi är tänkta från början, skapade till att vara. Så jag tror inte så mycket på, som jag sa innan, att nu har det hänt en grej, nu måste vi gå in i bön och fasta. Om det är så att det är en prestation från mig. Mm. Då är det inte tro. Då tror jag att jag ska göra någonting för att det ska hända. Utan jag tror istället att hela tiden leva ett liv med regelbunden fasta. För att hålla mitt kött på plats. För att det inte ska styra. Utan min ande styr. Det är min ande som har fått liv nu. Det är den som ska få regera. Och att jag hela tiden lever av anden. Och då kan jag, precis som Jesus gjorde, när djävulen väl kommer och frästa. Det är inte då jag börjar gå in i fastan och försöka, utan då kan jag bara tala Guds ord. Då kan jag bara säga rakt ut, nej men, det står skrivet. Gud har sagt. Och så kan vi med ett ord säga till detta berg, hävda upp, kasta det i havet. Därför att jag bara vet att jag vet att jag vet att det är sant. Så fasta har aldrig att göra med att jag ska försöka förändra Gud. För vi kan aldrig förändra honom. Det är han som förändrar oss. Och fasta har aldrig att göra med att jag presterar någonting. Utan fasta är i lydnad göra någonting som Gud har kallat oss till. Och i längtan efter honom faktiskt disciplinera mig. Det finns ändå ett mått av disciplin i det. Att det handlar inte om att man ska få bort hunger, sexualdrift och materiellt bättre och pengar och sånt. Utan det handlar om att släppa in andlig hunger. Mm. Man ska få den, precis. Mm. För vi har dövat den. Så att allting är i symbios. Ja, precis. Och under tiden så kommer de att försvinna. Alltså under den där, men det är så lever man ju inte för evigt. Sen när man väl börjar äta så kommer det, men då har man kontroll på det. Mm. Och det ligger exakt som du säger. Då ligger det under liksom Jesu Kristi lydnad. Mm. Du kan kanske få gå ut nu så pratar jag. Ja. Ja. Ja, men gå ut. Ja, det är bra. Ja. Precis, så Jesus påbörjade ju sin tjänst med den fasta. Han började ju med det. Det var inte sådana saker dök upp. Då började han fasta. Utan det var någonting som hade styrkt honom. Som hade väckt tro i honom. Så bön och fasta. Och att umgås med Gud, att vara med honom, det föder tro i oss. Och får oss att leva våra liv av tro istället. Fasta då? Nej, nu gör jag inte det. Jag hade en period där jag gjorde varje vecka. Och även då fastade jag typ 1,5 dygn varje vecka. Och sen en gång i månaden, 3-4 dagar och ibland längre. Och nu när jag har liksom förberett detta lite och tänkt, så tänker jag bara wow, varför? Ja, jag längtar så efter den. Det är inte så att jag har märkt mitt under perioden, mitt i en fasta. Så har jag tyckt att vad det här hjälper ingenting. Eller vad är detta? Men när månaderna går och med distans till det så ser jag wow, Gud har verkligen verkat igenom mig. För man blir så hungrig så man tycker att jag har inte fått någonting. Att man vill bara ha mer och mer och mer och mer och mer. Så jag ser inte det lilla jag har fått, istället så bara längtar efter ännu mer. Och det är ändå något gott att man vill ha mer. Men med distans så ser man wow, Gud har verkligen fyllt på. Jag har verkligen fått växa och ta emot från det. Men jag tror av hela mitt hjärta att ett fastande liv... Och det kan ju vara en dag i veckan. Mm, hela tiden. En period gjorde jag så. Jag tyckte det var jättehärligt. Att det skapar en mer andlig hunger. Sen var det inte ens jobbigt att fasta en dag i veckan. För den första gången var det jättejobbigt, tyckte jag. Mm. Ett helt dygn liksom. Men sen så var det liksom inte något jobbigt. Och man blir inte heller det här irriterad som att man kunde skylla på det ändå. Jag kunde göra det innan att nu har inte jag ätit på så länge så det är därför jag är så jätteirriterad. Och så. Men det gäller ju också att man får inte glömma att dricka vatten. Nej. Det är viktigt att få vätska i kroppen. Ja. Och rent praktiskt, många säger att man kan inte dricka juice eller kanske bara äta grönsaker. Då blir det bara värre för en. Då blir mer sig. Ja, det triggar hungern. Får man lite näring och energi. Du blir såhär socker också. Ja. Då triggar det hungern. Så det är bättre. Och sen säger de, kan man inte fasta från andra saker? Kan man inte fasta från tv? Kan man inte fasta... Då tänker jag, men varför vill du fasta från tv? Ja, men det är inte bra för mig. Ja, men då kanske du aldrig ska titta på den i så fall. Det behöver inte bara ska göra en liten period då. Det är kanske någonting du behöver lägga av med helt. Alltså. För när Bibeln pratar om fasta så är det... Då är det från mat och ibland från mat och vatten. Och vatten. Ibland är det det. Det finns ju exempel på de som har fastat. Men då är det inte så många dygn. Man klarar ju några dygn. 3 dygn säger de att man klarar utan vatten. Ja, det är olika från kropp till kropp. Men utan mat klarar man jättelänge. 40 dagar låter extremt länge i vår tid. Låter helt sjukt att man ska äta 40 dagar. Hur länge har du klarat? Jag har fastat i 10-11 dygn. Någonting. Och då jobbar jag som vanligt och bara vatten. Ingenting. Men det var inte så bra att du spelade innebandy på den 11:e dagen eller det var inte dag. Nej, det var inte bra. Det är inte rekommenderat. Man skulle kanske inte gå in i hårdträningsperiod. Jag höll på att falla ihop. Så svartna för ögonen helt. Men jag tror att det är en hemlighet som djävulen verkligen vill hålla borta från oss. Att se till att mätta våra liksom behov hela tiden så att vi mår bra, så vi har det bra, så vi inte behöver tänka så mycket, vi inte behöver söka Gud, vi behöver inte honom. För hans del så kan vi gärna få ha framgång, liksom det som vi kallar framgång då, mer pengar, mer mat, bättre hus. Bara till Guds rike för att komma fram. Mm. Mm. Och rent fysiologiskt också så är ju 40 dagar ofta inget problem, men det man kallar för en full fasta eller en hel fasta, då är det att hungern försvinner efter några dagar. Och sen dröjer det, enligt vad jag har läst, kanske mellan 21 och 40 dagar så kommer hungern tillbaka. Och då är det dags att äta igen. Då ska man börja äta. Då betyder det att man är färdig. Liksom. Du har kroppen. Du behöver kroppen mat igen. Så då ska man lyssna på det. Så det handlar inte om späka sig i oändlighet. Och det är därför det står också om Jesus. Jag har skrattat att det många gånger inte fattat det. Efter 40 dagar blev han hungrig, står det. Jesus säger och tänker, oj vad konstigt, han har ätit på 40 dagar. Men då finns det en förklaring till det. Att folk som har fastat länge, de beskriver det som det. Då blir man hungrig igen. Och då är det dags att börja äta. För man är verkligen inte hungrig där efter 3 dagar. Alltså. Ja, er mamma fastade väl i såna 15, 16, 17 dagar? Ja, eller hon fastade och hon var verkligen inte hungrig. Och det var nästan att pappa fick tvinga henne att nu måste du bryta fastan. För att hon blev ju så hypad så hon, alltså mer energi än innan. Ja, hon bakade hur mycket som helst. Hon gjorde hur mycket grejer som helst. Verkligen. Och hade så oerhört mycket energi. Och ingen hunger. Det var inte något jobbigt för henne. Så då, och blev det så att till slut så får man ju kanske bestämma sig att nu bryter jag fastan. Och då får man ju bryta den också på ett milt sätt. Alltså inte börja frossa. Jag gjorde det en gång. Jag hade ingen aning vad fasta var. Jag bara visste att Bibeln sa att man skulle fasta. Så jag och Tobbe i Vigelsbo, vi fick för oss att vi skulle fasta en vecka. Bara vatten. Vi hade inte fastat innan någon gång. Så vi bara bestämde oss. En hel vecka. Och, ja, just det. Ja. Och visste nog inte riktigt vad vi gjorde. Men vi bara slutade äta tvärt. Och sen så 7 dygn så åt vi ingenting. Vi bodde tillsammans i den lägenheten där David Sekes på. Och vi hade hur mycket tid som helst över. Vi visste inte vad ska vi göra med all tid. Vi åkte ut och badade och låg på luftman och så flöt i flera timmar på någon sjö. Och sen så till slut när det då började närma sig att det har gått en vecka, så 12:00 på natten, då skulle vi få börja äta igen. Så tänkte vi måste ju handla hem, vi har ingen mat hemma nu. Så åkte vi ner till, vad heter det här nu då? Coop AG. Det var Brännbåns. Brännbåns heter det, AG. Ja. Och tog en kundvagn, det var bara vi två vi skulle äta. Vi köpte all mat. Om man har handlat hungrig någon gång så vet man att man, det ska man inte göra. Man ska helst äta innan man handlar. Mm. Och har man inte ätit på en vecka, det blir helt sjukt. Vi hade ett sånt berg, det bara på att svämma över, ramla ner på sidorna. För vi köpte allt vi hittade, speciellt nyttiga grejer vad vi var sugna på. Köpte groddar och bönor och allt möjligt. Men även onyttigt. Lastade på att handla mat för 3-4 tusen. Alltså. Detta var 20 år sedan. Och då, sen åkte vi hem, så ställde vi oss och lagade mat och 3-rättersmiddag och 12:00 så bara, wow, nu får vi äta, bara tryck det i oss allting. Och sen nu efteråt, jag lärde mig att det är livsfarligt, man kan dö av det. Alltså man chockar ju kroppen, det är totalt. Och jag hade sån magknip och jag kunde helt och stoppa. Ja, jag kunde inte gå på toalett flera dagar, då. Katastrof. Så man ska vara väldigt försiktig. De säger det svårare att avsluta en fasta än att påbörja själva fastan. Därför när man väl börjar äta och så får man sug, då kommer det direkt. Och då vill man bara allt smaka, alltså smaka himmelskt. Minsta lilla, ta ett blåbär, så hela, det bara fyller upp munnen med den här goda smaken. Så väldigt disciplinerat. En del säger att lika länge som du har fastat, lika lång tid ska det gå innan du äter som vanligt igen. Och innan du äter som du gjorde innan. Det finns vittnesbörd om tumörer som försvinner. För att man fastar, därför att kroppen tar allt den hittar. Den har liksom, jag har sådana här fettknölar på min kropp som är godartade tumörer kallas det. Men när jag har fastat länge då sjunker de ihop. Så då blir de mindre och mindre. Kroppen äter från det som inte ska finnas. Det finns till och med exempel på tumörer. Sen ska man inte råda alla som har cancer att gå fasta. Det kan ju vara livsfarligt. Man får göra det liksom på något sätt i, vad heter det? Samtal med läkare och vad är jag i min process, och det kan vara livsfarligt. Men det finns, men ett helande liv. Många hälsokurer uppmanar ju till fasta. Mm. Och inom vården och så också. Så jag och Lukas kan bli av med laktos och gluten. Mm. Det är möjligt. Ja, det kan. Det kan jag tror väl. Det är genom bön. Faktiskt. Ja. Mm. Ja. Det tror jag med. Bön och fasta tillsammans. Väldigt viktigt med bönen. Mm. Det är denna period och fasta. Mm. Och det gäller att vara vaken på sina motiv. För man kan komma till en punkt också där man bara tycker man är duktig. Mm. Alltså där det växer, då wow. Då får man bryta det. Ja, jag tar några dagar till, jag är ju grym. Och så helt plötsligt så har jag helt fel motiv till det. Och då kan man lika gärna börja äta igen. Alltså istället för att föda sitt ego. För som sagt, i den tiden, om man lyckas dämpa hunger, sexualdrift, materiellt bättre och så vidare, så finns det en öppenhet. Och börjar man fylla den med sin egoistiska begär, ja, det kan vara farligt. Jag vet Zacharias, han kompis, jag har träffat honom också, men han fastade i 50 dagar en gång. Och som Zacharias beskrev det, så mot slutet så började han få fel motiv, men bara fortsatte. Och han gick in i depression som höll på ett halvår innan han kom tillbaka. Ja, så han blev helt nere. Så det, som sagt, bön och fasta, väldigt, väldigt viktigt att poängtera att det är för att söka Gud som jag gör det. Sen betyder det inte att jag hela tiden måste sitta och be. Det betyder inte att jag alltid måste, eller det ska jag alltid göra, be ständigt, säger Paulus. Jag ska alltid ha ett liv i bön, men det betyder inte att jag måste liksom avskilja mig och isolera mig från den här världen konstant, utan man kan leva ett vanligt liv. Det går att jobba, det går. Mm. Ja. Men att jag... Då kan man istället, den tiden som man äter kan man be. Ja, precis. För det frigör väldigt mycket tid. Man fattar inte hur mycket tid man lägger till det. Alltså. Jo. Alltid. Ja, men så det är ju det. Det är extremt fokus. Jag bara det här att planera maten, ja, och handla maten, allting. Mm. Men har man barn så får man ju ändå göra allt samtidigt. Mm. Och det går också. Alltså har man, vet går. Man varför man gör det, så är det inga större bekymmer. Men som sagt, vaka över motivet. Alltid. Och det, så är det ju i allt i det kristna livet. Man kan ju till och med be för sjuka. För motivet att man vill liksom visa att Gud verkar genom mig. Att det blir fokus på mig istället för att det är Guds kärlek som ska bota den sjuka. Det finns ju, man måste alltid vaka över att varför man gör saker. Mm. Så då har vi pratat om vad den gör. Är det något mer? Jag ska se, jag har skrivit upp lite grejer. Jo, men jag läste kanske aldrig det. Jakob 1:14. Där står det: var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Jag tycker det är ganska talande. Ibland kan man känna att jag blir frestad av djävulen, jag blir frestad av den ena och det andra. Vad sa du? 1:16? 1:14. 14. Men framförallt är det våra egna begär som frestar oss, som drar oss bort. Och detta handlar ju mycket om att istället leva av anden. Och det är väl det som har blivit det mest revolutionerande för mig de senaste 9 åren nu eller något. Det är att man faktiskt kan leva av anden. Att jag tror att det finns ett liv att varje dag leva av anden. Att inte köttet behöver någonsin ha makt. Man behöver aldrig leva av köttet någon gång. Det är inte så att det är ett liv är en gungbräda. Alltså ena sekunden leva av anden och sen leva av köttet. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Utan jag tror att Gud längtar efter att vi alltid ska leva av anden. Att vi alltid ska kunna se det Gud ser. Och att det är det naturliga för oss. Mm. Innan har jag alltid tänkt att det inte är så. Utan att när Jesus säger anden, vaka och be i ett seman. Där anden är villig, köttet är svagt. Liksom att ja, köttet är så svagt och du klarar ingenting. Ja, men det är inte härligt istället att anden är villig. Köttet är ju svagt. Mm. Men anden, den är villig. Det hade varit jobbigt om köttet var starkt. Ja. Köttet är villigt men anden är svag. Ja, precis. Men nu så är det liksom en svag anden. Vi kan faktiskt leva av en svag kött. Kött menar jag. Svag kött, precis. Mm. Så vi kan faktiskt leva av anden. För det finns hela tiden där vi är villiga att levas av. Och läser man framförallt breven då, efter att helige ande har kommit, hur både Johannes, Jakob, Petrus, Paulus skriver, så är ju de helt övertygade om att det finns ett liv i fullkomlighet. Mm. Men det handlar ju inte om att jag är fullkomlig, men att jag vågar tro att Gud kan verka genom mig på ett sätt som att jag kan leva fri från mina begär, fri från min egoism. Och här är det här, jag menar, fastan kommer in som ett nådemedel. Precis som dopet är ett nådemedel för att förstå, för att se att man faktiskt har blivit begravd. Man är en gång för alla liksom dränkt i vattnet, fått uppstå som en ny. Så är detta ett nådemedel att faktiskt få uppleva Guds nåd. Att hitta modet till att faktiskt våga tro. Mm. Och inte höra på alla de andra rösterna. Vi är kallade att leva av anden. Ödmjuka oss inför Gud. Att föda anden, det är ju det det handlar om också. För det vi gör i det andra, det är att vi föder ju köttet. Ja. Och jag är sugen på, och varje gång. Och sen finns det ju baksidan igen, det här liksom överasketiska livet. Och jag ska förvägra min kropp allt. Jag ska liksom ligga på spikmattor och gå på glödande kol. Eller det kan gå till övrigt. Att det finns någonting utav måttfullhet som vi också har tappat. Där det finns i allt vi gör, att det finns en måttfullhet. Jag måste inte äta till jag spyr. Jag måste inte överdriva. Jag måste inte ha de finaste golven eller de vackraste lamporna. Utan det finns någonstans en förnöjsamhet som ger mig mycket större glädje. För de här begären, det är inte så att när jag har mättat min hunger så är det bra. Utan det följer ju bara ännu mer hunger. Nästa gång vill jag ännu mer sexualdrift. Samma ska man mätta det hela tiden. Folk blir beroende. Folk tittar på pornografi dygnet runt till slut nästan. Och det följer bara liksom ett ännu mer begär. Det blir helt omättbart. Det går aldrig att mätta det. Samma med det materiella bättre. Det är inte, jag har aldrig hört någon säga att ja, nu har jag köpt min sista grej. Nu är jag klart. Utan nästa vecka kommer en ny katalog. Eller något. Men det är det som är så. Alltså att man bara märker att det är att man kan ju säga vara, åh, det här vill jag jättegärna ha. Mm. Och du längtar efter att du ska få köpa det. Mm. Och du sparar och sådär. Och sen så, när du köpt det så är du är lycklig precis i stunden du får det. Mm. Men sekunden efter så är du helt tom. Ja. Och så är det bara, jaha, okej. Okay. Nej, det här gjorde ju inte mig jättemycket lyckligare. Mm. Men det är ändå, och då letar du efter något annat. För det är ändå att du, på något tanken sätt så tror man att det ska. Mm. Ja. Men sen så fort du har det så bara, Idrottare beskriver jag ofta det. De uppnår sina mål och sen är det helt tomt. Ja, men det är adrenalin junkies och sånt. Ja. Alltså åker skidor. Just det. Ska alltid bli branta och farliga. Ja. Det finns liksom ingen. Men jag kände jättemycket med mina studier när jag pluggade i London. Mm. Att det var att du hade ett mål hela tiden. Mm. Och du vet, du pluggade för det och sådär. Men den dagen jag, tog examen. Och man var där framme, du vet, mössan och vände mössan och fick sitt diplom och grejer. Mm. Så var det som man bara, jaha. Att jag bara, det bara blev helt tungt i mig. För att jag bara kände, vad ska jag nu göra? Mm. Det var ju detta jag strävade efter. Ja. Och nu är jag framme. Mm. Och vad ska jag nu göra med mitt liv? Mm. Och det var skitjobbigt. Jag fick en jättedipp hela den sommaren. Mm. Jag bara, vad gör jag? Mm. Jag hörde en berättelse, jag minns inte den exakt, men den gick ut lite på det. Det var en äldre man som träffade, eller om det var en präst som träffade en ung kille som frågade, hur är det? Jo, det är fantastiskt, jag har hela livet framför mig. Så, vad ska du göra nu då? Och snart så tar studenten, jag har jättebra betyg och sånt, så känns det härligt. Ja, vad ska du göra sen? Ja, sen ska jag utbilda mig, sen ska jag gå in på den här utbildningen, jag ska utbilda mig till polisen. Sånt. Ja, vad roligt, vad ska du göra sen då? Ja, men sen ska jag skaffa familj och så skaffa barn och så. Ja, vad härligt. Vad ska du göra sen då? Ja, men sen ska jag ju pensionera mig och så. Ja. Och vad ska du göra sen då? Ja, men så får man barnbarn och sånt och ska man. Ja, vad ska du göra sen då? Nej, det vet jag inte. Jag har inte tänkt på. Ja, det kanske du skulle tänka på. Så härligt. Vad är egentligen målet? Det är bara en massa mellanetapper. Det finns liksom inget. Det finns liksom inget heltäckande mål. Mm. Att vi är jagande efter vind. När vi var i Etiopien så körde vi en gammal bil från 1986 eller vad det var. Den var fyrväxlad, fyrhjulsdriven Jeep, Nissan Patrol. Och körde man mellan 80 och 90 så skakade hela bilen som man trodde den skulle gå sönder. Bokstavligt talat. Alltså det var helt hysteriskt. Ja, det var en sån. Bara, nej, nu ramlar den isär liksom. Så antingen var man tvungen att köra under 80. Eller det var ju precis att den gick i 100 liksom. Mm. Men då var man tvungen att veta att vi kommer kunna köra fortfarande 90. Då kunde man gasa förbi det här. Så. Och sen köra fortfarande 90. Men det var ju så guckiga vägen så det gick ju. Det gick ju sällan. Mm. Och vi körde den i 3 månader. Mm. Sen kom vi hem och satte oss i vår gamla Passat diesel. Från 99 som hade gått 38 000 mil eller vad det var. Ja. Och satt oss den och kände som en katt som spann. Det bara gled fram, det tyckte vi. Det är hela skitbilen i våra ögon här idag. Ja, det blev verkligen en lyxbil. vid. Och vi bara, alltså sicken bil vi har. Och allting blev så lyxigt. Alltså det var ju väldigt nyttigt för det kötsliga och för det materiellt goda och för ens begär att bo nere i en öken i så många månader. För att på något sätt så födde det ju en hunger att faktiskt, ja det är bara Gud som gäller. För att vi kunde inte mäta våra begär någonting. Vi hade våra mål då som redan var, vi hade ju planerat eftersom man inte kunde handla där nere, så vi hade ju exakt maten. Med oss, precis. Och vi fick lämna lite hos någon missionär som bodde i en by lite längre bort som hade en frys. För att vi hade inte tillgång till så mycket frysutrymme och så. Men det var liksom att, det var ju fest en dag i veckan när vi kunde äta kött. Och annars det blev grönsaker hela tiden och man kunde åka till en marknad lite längre bort för att få färska grönsaker, för det behövde vi. Så det var ju väldigt mycket grönsaksmat. Men det var ju fantastiskt tyckte vi. Men varje riskorn skapades från tallrikarna. Vi hade exakt uträknat hur mycket ris vi skulle ha med och så vidare. För vi kunde ta med oss så mycket ner. Och det här siget att ibland man bara, åh nu hade jag bara velat dricka ett glas juice eller kanske ta en liten kaka. Så, nej, det fanns inte. Man kan aldrig, alltså, även om man var sugen på något så bara, nej, vi får vänta till klockan 6 och då har vi vår kvällsmat. Alltså, jättenyttigt. Och väldigt avslöjande vad driven man är sina begär. Ja, och ja, precis. Att man förstod att, oj, vad vi följer våra begär mycket. Mm. Alltså, jag trodde inte att man följde sina begär så mycket som det man märkte där. Och sen också det här, oj, vad, att inte kunna kanske titta på sin telefon någonting. Vi hade ju inte internet eller någonting. Vad ska vi göra nu? Ja, vi får gå ut och prata med människor. Ja, och nu kommer det någon. Alltså, det blir ju väldigt, ett helt annat hur man umgicks. Mm. Och man satt vid eldarna och fick sitta med folk. Eller jag blev... Behövde en eld? Var det inte varmt? Ja. På kvällen. Du lagar mat så gjorde de det. På kvällen gjorde man ju. Ja. Nej, jättespeciellt men jättenyttigt. Och då såg man i deras liv, de hade ju inte fyllt de här ettan, tvåan, trean särskilt mycket hunger. De hade ju knappt någon hunger, för de fick ju bara äta kanske en gång om dagen åt dem där nere. Och men måste ju haft sexualdrift, för de hade ju rätt många barn. Ja. Nej, och materiellt bättre, så de var ju glada om de fick en fettflaska tom av oss. Så att, det var ju väldigt bra där nere. Vi bara ställde ut våra sopor och sen på morgonen efter så var allt borta. För de källsorterade, alltså de tog allting och använde till något. Så en gammal burk, konservburk eller vad som helst. Allting återtogs där. De hade ingenting. Ingenting hade de. Och då kände man det, oj vad mycket grejer vi har. Så när vi kom bara tillbaka till Addis Abeba, till staden där nere, så tyckte man att det var ju en lyxstad. Oj, så modernt. Ja, men kolla, här har ju folk på sig moderna kläder och titta, där finns ju lampor som, alltså, man såg det på ett helt annat sätt. Man tyckte det var jättemoderniserat. Men först när vi kom från Sverige dit så tyckte vi inte alls att det, då tyckte vi att det var på andra hållet. Ja, det var väldigt speciellt, men jätteviktigt. Och hur snabbt det gick när man kom tillbaka ändå att falla in i det. Det tog inte många veckor innan man var tillbaka i samma gamla mätande. Samma bekvämligheten. Ja. Oh, jag vill ha en lite skönare soffa. Sängen är lite för hård. Ja. Så jag kan förstå Moder Teresa som faktiskt la sig på marken och bara, nej, jag ska inte ha det för bekvämt. Så hon låg och sov många gånger på matta på golvet. Det gör också Heliga Birgitta. Jag tror det var hon. Ja, det var hon kanske, inte Moder Teresa. Ja, men det var nog Moder Teresa också. Ja, det är häftigt. Det finns ju ett liv att leva där man är väldigt fri från det materiella. Och jag tänker Jesus pratar ju jättemycket om det. Att vara nöjd och ja, det här, han förser oss. Bara bönen, Fader vår. Ge oss idag vårt dagliga bröd, inte vår festmåltid. Alltså det är ju... Eller hur? Jesaja 58, gamla testamentet, så säger profeten Jesaja så här: ropa för full hals, håll inte tillbaka, höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag, vill gärna lära känna mina vägar, som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköt ni era sysslor, driver alla er arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk, ni slåss med onda nävar, ni fastar idag inte på något sätt så att er röst blir hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska, kallar du det en fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga, ge de fattiga hemlösa en boning. Klä den nakna när du ser honom. Dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram, som gryningen. Ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig av vad du har åt den hungriga, mätta den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken, ge styrka åt ben i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård, likna en källa vars vatten aldrig sina. Och så vidare. Amen. Mm. Vad bra det var. Då handlar det om den nya fastan. Ja. Det är väldigt mycket han pratar. Kapitlet heter det gamla och det nya Sion. Heter det. Mm. Så han precis drar ju från det som de tror fasta till. Nej. Detta var Jesaja, va? Ja. Mm. Han pratar väldigt mycket om när Jesus kom. Ja. Så Gud har ju varit densamma i alla tider ändå. Men att han såg det redan då. Att de hade helt fel motiv. Ja. De trodde att de fastade för att han skulle se dem. För att han liksom skulle... Och så men deras det liv var som, precis likadant som innan. Du säger att det var det att ja, men, du fastar för att du ska tvinga Gud ja. Till att svara på dina bönor. Och många kristna ser fastan så idag, tyvärr. Fortfarande. Mm. Mm, ja, men det är en sanning som vi behöver återerövra. Det har inte varit jättemycket undervisning om fastan i kyrkorna i tiden. Jag har aldrig hört talas om det. Mm. Så... Det är någonting man trycker undan. Ja, jag tror det finns väldigt mycket förvirring kring det. Jag vet, i Kvin kyrka där jag har gått lite, där har de en sån här bönehelg och då är det fasta också. Mm. En gång om året. Mm. Mm. Men jag har aldrig hört undervisning om det. Nej. Utan det är bara att de har det. Mm. Mm. Ja, jag har nog samma erfarenhet som du. Ja. Mm. Och att man sätter tron till fastan som något magiskt nästan. Mm. Som något som ger extra kraft till bönen, hör jag. Det uttrycket kan jag höra. Och risken är ju då att det snuddar på en prestation. Mm. Risken blir ju att det är någonting som du behöver göra för att Gud ska höra dig. Nu att, har vi min sann fast. Att, nästan som att vi får vår rättfärdighet genom det. Yeah. Medan det är precis tvärtom. Mm. Tack vare att er rättfärdighet ska gå framför er, säger jag. Mm. Tvärtom att vi ser vilka vi är, vi ser hans. Ja, så det är inte det att vi gör det för att... Nej, men som då med det här med då den här pojken. Mm. Att då är det ju inte det att Jesus menar att ja, men ni måste be och fasta för då hade ni kunnat hela honom. Utan fastan... Bön och fastan ska vara i ert liv så då har ni mer tro för att det bygger er tro. Mm. Genom att få rätt fokus i livet. Ja. Och Jesu liv vittnar ju om det. Mm. Han gick ständigt undan och var med sin far. Ja. För trons bön genom Bibeln är ju otrolig. Elia, det står han sa ett ord. Och det regnade inte på 3,5 år. Sen sa han ett ord till igen och då började regna. Mm. Alltså det har ju alltid funnits trosmänniskor som verkligen lever av tro. Och Jesus rabblar inte långa böner, det är inte det som gör det. Utan trons bön kommer att bota den sjuka. Ja. Oh! vad häftigt. Nu vill vi börja fasta ännu mer. Ja, och att det har inte något med känsla att göra. Alltså jag vet, fler av de största miraklerna jag har sett har jag känt att jag har ju ingen tro överhuvudtaget. Men jag har ändå bett. Och då är det ju uppenbarligen, jag har haft trans, jag har ju inte bett. Men jag känner mig så liten och så ynklig. Och där verkar Gud. Mm. Och tecknet på att man har tro, det är ju att berget flyttar sig. Enligt vad vi läste innan. Jag kan ju inte innan säga att ja, men jag har jättemycket tro. Nej, om du har tro och säger till ett berg, då ska det flytta sig. Och när Jesus säger i Matteus, vad är det, 16? Eller vad är det? Eller Markus 28, bergspredik. Eller vad säger jag? Den här utsändelsen, vad kallar man det? Vad menar du nu? Matteus, när han skickar ut folket. Ja, när han skickar ut dem. Dessa tecken ska följa dem. Markus 16. Eller? Ja, det är det sista i så fall. Vad menar du? Missionsbefallningen kan man kalla det. Och det finns ju Matteus 28 annars. Matteus 6, Markus 16 så står det: dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Detta alltså tecken ska följa de som tror. De ska lägga händerna på sjuka. Det är det första. Alltså, det står inte först att de ska bli friska, utan det står att de ska lägga händerna. Så om vi inte ens lägger händerna så kan vi inte ha någon tro. Så de troende ska lägga händerna på de sjuka. Och då ska de bli friska. Så bara att vi gör det. Det är trosamt. Ja. Det är en trosan som ska följa oss. Och där finns miraklet då. Mm. Men som sagt, tro på Gud och inte tro på vår tro. Inte tro på vår duktighet. Inte tro på att tro på vår fasta i sig. Utan det är hela tiden tro på Gud. Och då handlar ju tro om förtröstan. Att börja lita på, att börja lyssna på hans ord. Där fastan får vara en plats där mitt hjärtas åker blir, som Justina sa, den blir upplöjd, den blir öppen. Jag väljer att öppna den för hans ord. Jag vill inte att allt det andra ska komma in. Jag vill inte att min hunger eller mina begär eller reklam eller begär efter det här bättre, den här världens bättre, ska hårdna mitt hjärta. Ja, precis, det är bara hårdna jorden. Utan jag vill att hans ord ska komma in, och då kommer tron av hörande av Guds ord i ett mjukt hjärta, förvärt hjärta. Och då kan det föda tro. Och då räcker det att det är som ett senapsfrö, så kan det blomma upp. Explodera. Och då kan vi säga till detta berg. Ja, det är helt... Det är så enkelt, det är det som är så läskigt. Det hade varit mycket lättare om man liksom fick en prestationslista. Mm. Gör det här, träna så och så och så, 4 gånger om dagen. Och sen gör du det där, gör du det där. Så kan... gör alla andra religioner. Det har vi ju fått också, från början. Med lagen eller? Mm. Ja, och det gick ju inte. Nej. Nej. Nej, det gick ju inte. De misslyckades ju hela tiden. Mm. Och nu bara, nej men tro bara. Mm. Tro? Det är, det är så löjligt enkelt. Så man, men, och det befriande det är ju att du är ju ingen bättre än någon annan. Det finns liksom ingen högre eller lägre stående människa, utan nej, alla är ju precis samma. Alla är vi ett i Kristus. Alla är... Ja. Och det här, jag kan störa mig på den här extrema betoningen som har blivit på tjänstegåvor. En del har gåvan med det, en del har det, andra har det. Mm. Som att, jaha, okej, okay, jag är en vanlig troende, då ska jag sitta och lyssna. Ingen gåva. Nej, jag fick ingen gåva. Jo, men du ska sträva ivrigt efter gåva. Så, fast alla, Gud vill använda vem som helst, när som helst. Mm. Så fort vi lyssnar på honom, så fort vi hör på honom, så har han hela tiden nåd. Nåd med oss. Mm. Amen. Amen. Vill du, tycker vi ska avsluta? Klockan är över 12. Mm. Eller vill du säga mer så gör jag. Jag ska knyta ihop säcken med tro. Absolut. Och då är det det här vi läste innan, att Guds ord återvänder inte förfängt utan att verka. Kommer ni ihåg det? Som regnet som faller. Ja. Mm. I där 5. Jesaja 55. Ja. Bra. Och då skulle jag... Vad var det? Säg, jag har inte sett. David skriver på en tavla också. Om ni undrar varför det tar lite tid här. Här sitter Gud i sin himmel. Där är Jesus uppstånden. Hans liksom kors här får symbolisera att Jesus är uppstånden. Och från hans seger på korset så flödade ständigt ut en nåd från himlen. Och nåden har vi pratat om innan, att det är inte bara det att jag är förlåten fast jag inte förtjänar det. Nåden är inte bara att jag får något jag inte förtjänar, utan Guds nåd gör ju också, den reser upp oss. Den ger oss kraft. När Gud säger du är förlåten, då gör det någonting i mitt hjärta att, att jag blir fri och jag blir liksom fylld med kraft, fylld med energi. Det förlöser den jag egentligen skapat till att vara. Det liksom tar bort alla motstånd som har funnits från att blomma ut. När jag får leva fri och vågar lita på att jag är Guds avbild, jag är här, jag älskar, jag är dyrbar, jag är värdefull, jag är här av en anledning, jag har en uppgift, jag kan liksom få reflektera Guds liv, jag kan få göra skillnaden här i världen, när jag vågar bara tro på det. Och bara för att hans nåd har tagit bort synden. Och han, från Gud så går också hans ord ut. Hans ord flödar ut. Och här är vi människor på jorden. Fast vi är himlen också, som vi pratade om innan. Men så när Guds ord går ut, som vi läste om Jesaja innan, så finns det hela tiden. Han har liksom gett sitt ord till den här jorden genom Jesus. Jesus kom och uppenbarade fadern och var ordet som blev människa. Så allt som Jesus gjorde, det är ju Guds ord. Det är ju den Gud är. Och Guds ord har vi också fått skrivet på vårt språk. Vi kan läsa Bibeln som är Guds talade ord. Så det har liksom gått ut över jorden, över människorna. Men det måste finnas en människa som liksom möter hans ord och sätter sin tro till det ordet. Och när vi sätter vår tro till det ordet, då blir Guds nåd den kraften som gör att miraklet sker. Allting börjar med att Gud talar någonting. Och vi tror på det. Och när det möts så finns Guds nåd där och bara förlöser det. Helt oförtjänt. Vi har inte presterat någonting. Vi har bara trott. Vi har liksom inte, vi kan inte berömma oss av någonting utav det, utan vi bara sätter vår tro till det. Och då finns det en kraft som hela tiden strömmar ut från korset, kan man säga då, från himlen, från Jesus seger, som gör att det bara exploderar någonting, att det förändrar atmosfären, det förändrar det naturliga, det förändrar människors kroppar, det förändrar människors sinne. Och så det är en kraft som lika tydligt som gravitationen trycker oss ner, så lyfter den oss upp från det naturliga, från det som vill begränsa oss, från det som vill hålla oss tillbaka. Så Guds ord, det återvänder, vi talar ut vårt ord, pratade om innan, ja, jag vet inte, man kan ju dra den här bilden hur långt som helst, men det återvänder inte förfängt utan att faktiskt verka det utsänd till att verka. Så när Guds ord möter tron, då förlöses en kraft genom Guds ord. Ja! Slut!